A nap felgöngyölítése, At-Takwiru című szúra, mekkai, verseinek száma 29. Bismillahirrahmanirrahim. A könyörületes és irgalmas Allah nevében. Idhash-shamsu kuwirat. Mikor a nap felgöngyöltetik. Wa idhan-nujumu kadarat. Midőn a csillagok lezuhannak. Wa idhal-jibalu suyirat. Midőn a hegyek elmozdítatnak a helyeikről. Wa idhal-isharu 'uttilat. Midőn a vemhes nősténytevék elhanyagoltatnak. Wa idhal-wuhushu hushirat. Midőn a vadak összegyűjtetnek. Wa idhal-biharu sujjirat. Midőn a tengerek lobogó lánggá változnak. Wa idhan-nufusu zuwijat. Midőn a lelkek egyesítetnek a korábbi testükkel. Wa idhal-maw'udatu su'ilat. Midőn az élve eltemetett lánygyermeket megkérdezik. Milyen bűn miatt ölettél meg? Midőn a lapok kiterítetnek? Midőn az ég széthúzódik? Midőn a pokol lángra kap? وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ. Midőn a paradicsom közel kerül. عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتْ. Minden egyes lélek tudni fogja, mit hozott magával a jó és a rossz tettek közül. فَلَا أُقَسِمُ بِالْخُنَّسْ. Nem, esküszöm a khunnaszra. الْجَوَارِ الْكُنَّسْ. Al-Jawarira és a Kunnasra. Wal-layli idha as'as. Az éjszakára, mikor beáll. Was-subhi idha tanaffas. A felsóhajtó reggelre. Innahu laqawlu rasulin karim. Bizony egy nemes küldött szavai ezek. Dhi quwwatin 'inda dhil-'arshi makin. Akinek erős és megbecsült helye van a trón uránál, Allahnál. Muta'in thamma amin. Akinek az angyalok az egekben ott engedelmeskednek. Wa ma sahibukum bimajnun. A ti társatokat nem szállta meg a dzsinn. Wa laqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Ő látta Dzsibrilt a világos láthatáron. وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِظَنِينَ. Ő bizony nem tartja vissza annak a tudását, ami rejtve van. وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانِ الرَّجِيمِ. Ezek a Korán versei, nem a megkövezendő sátán szavai. فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ. Hová mentek hát? In huwa illa dhikrun lil alamin. Ez nem más, csupán intés a teremtményeknek. Liman sha'a minkum an yastaqim. Azoknak, akik az egyenes úton akarnak járni közületek. Wa ma tasha'una illa an yasha'a Allahu rabbul alamin. Ám ti csak akkor akarhatjátok, ha úgy akarja Allah, a teremtmények ura.